ब्रेक तो बाद स्वागत है थोड़ा आवाज दी दुनिया दे विच। शहरी जी थोड़े लिए आखिरी सवाल, अज हर जहन च थोड़े गीत ने, हर जुबान ते थोड़ा नाम है ते हर महफिल च थोड़ियां गल्लां, साडे रेडियो दे जरिए जांदे जांदे कुछ कहना चाहुंदे हो? ओह तोड़ भी है गई ते बगाड़ दी भी नहीं, ओनू शक है के गीत आउंदा गाऊंगा जरूर, नहीं ओ प्यार ते यकीन, नहीं ओ प्यार ते यकीन, ओनू डर लगा रहिंदा ओदा किस्सा लेके लोकां विच आऊंगा जरूर, ओनू किवें समझावा मैं ओदा डर किवें लावा, ऐसा करने तो पहला मर जाऊंगा जरूर, मैं ऐसा करने तो पहला मर जाऊंगा जरूर। लग गया वीजा हो, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, छुड़ा के हत्था विच्चों हाथ ते कहंदी चल हुण चलां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, नी तेरे पासपोर्ट ते वीजा यों लगिया जो फतवा, जट गरीब दियां सदरां नू मार गया सी लगवा, जट गरीब दियां सदरां नू मार गया सी लकवा, सुपने टुट गए हो गया चला, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, छुड़ा के हत्था विच्चों हत्थ ते कहंदी चल हुण चलां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां। फिकर करी ना तेरा ना विच नहीं मैं पाउंदा, पर तू फिकर करी ना तेरा ना विच नहीं मैं पाउंदा, जे रब सुनिया मार जू मल्ला, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, छुड़ा के हत्था विच्चों हत्थ ते कहंदी चल हुण चलना, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां, लग गया वीजा बदल गईयां गल्लां। ठेटे खांदा आ गया यार कनेडे, नी गाउंदा गाउंदा ठेटे खांदा आ गया यार कनेडे, बाबे दा छल्ला नी हुण खुश कल्ला, ਬਾਬੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਨੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਕੱਲਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਨੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਕੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ